шчыра за гарбатай. У госці з рацыяй. Седзячы на канапе. Добрый день у хату. Вітаю слухачоў радыё Рацыя, тут Яна Запольская і запрашаю на чарговую праграму «Шчыра за гарбатай». І сёння мы шчыра пагутарым з літаратарам Юрасём Пацюпам. Юра, добры дзень. Добры дзень. Юра, цяпер ты ў Менску. У свой час мы спатыкаліся пастаянна ў Гародні, але, наколькі я веду, пачатак быў усё ж такі нават і не ў Менску, і не ў Гародні, але ў Полацку. Ну, у Полацку я нарадзіўся, хоць мае продкі з Полачыны не паходзяць. Я вельмі люблю гэту зямлю, ганаруся тым, што нарадзіўся у Полацку і нават зрабіў слоўнік, скажам так, завочны дыялектны слоўнік, калі такое мажліва, па кнігах пісьменнікаў, літаратараў, якія выйшлі з заходняй Віцебшчыны, так можна сказаць. Ну, тэрыторыі паміж Вільні і Віцебскам. Вось, напэўна, некая такая любасць, гэта я не думаю, што гэта так з нараджэннем звязана, ну, але мяне з гэтымі мясцінамі сапраўды нешта лучыць. А як доўга ты там пражыў, то есть гэта быў такой уже свядомы ўзрост і ўвогуле так, калі можна трошкі пра дзяцінства, ці можна назваць яго такім шчаслівым дзяцінствам? Ні, тут дзяцінства ў Полацку мяне ніякага не было, было маленства. Я яго не помню зусім. Мне было не больше год, як мяне звезлі на Лічыну, вёску да Мэйкі. І вось гэта якраз вёска, разбітая на хутары, гэта дзедаў хутар, для мяне ёсць некае сапраўднае такое кубло, некае месца такое, ну, як для Шагала быў Віцебск. Які б я вершы не пісаў, я заўжды уяўляю сабе да Мэйкі. Ну, я пра гэта гаварыў і ось ўжо не раз, так што, можа быць, нават паўтараюся ў гэтым сэнсе. І беларуская мова, якую я вынес, натуральную, жывую, я яе вынес менавіта з Лічыны. Дарэчы, наколькі я ведаю, што ў некай меры мы землякі, таму што ты ж таксама, твае продкі адтуль, суседняй вёскі, потым высветлілася, мне было прыемна вельмі. Але вось цікава, беларускую мову не вынес адтуль, але ж размова была ўсё ж такі беларуская у тых людзей, якія там жывуць, і навучаўся ў школе ты на якой мове? То есть вынес адкуль, так удакладніць? Я ганаруся тым, што я беларускую мову ведаю з дыялектаў. Што такое дыялекты? Некаторыя думаюць, што дыялекты – гэта мяшаная мова. Ні, дыялекты – гэта нешта накшталт жывой вады, крыніцы, якая існуе натуральна, якая б'е з-пад зямлі, ніхто не ведае, адкуль яна прыходзіць, якія шляхі яна праходзіць. І ўся іншая вада, якая не была ў бутэльках, дысталяваная, у трубах, уся яна мае свае вытокі ў зямлі. Тое самае і дыялект, тое самае і дачыненне ў літаратурнай мове такое самае. І калі чалавек не ведае ніякага дыялекту, то можна сказаць, што ну, насамрэч ён не то, што не ведае мову, ён ведае як замежную мову. Таму я гэтым ганаруся. Ну, яшчэ ёсць адна асаблівасць, што я не хадзіў у беларускую школу. Я пасля вучыўся ўжо пасля 7 гадоў пад Гароднёю ў вёсцы Азёры, ці ў мястэчку Азёры, па-рознаму называюць, афіцыйна вёска. Дык вось там была расейская школа. Ну, гэта кепска, але з іншага боку, я ўжо так жартую, што мяне не сапсавалі беларускай савецкай моваю. Мяне няма савітызму, гэтых русіцызмаў, якія былі прынесены штучна ў беларускую мову. Мне проста давялося ўспомніць свой родны дыялект, і зараз магу слоўнік скласці з памяці. Вось. І я ўспомніў гэта, дапоўню ведамі старабеларускай мовы, мовы пачатку 20-га стагоддзя. Вось я чытаў кнігі, чытаю да гэтай пары залоўкам. Гэта мой улюбёны занятак, я называю гэта збіраннем грыбоў. Вось я чытаю кнігу залоўкам і вышукваю некія словы, выразы, формы чыста беларускай, стараюся іх пашыраць, прапагандаваць. Тым больш, што зараз гэта, ну так, такі занятак, напэўна, рэдкі вельмі. Нагул пра культуру мовы людзі не рупяцца, тут, як мне гэта сказаць, абы і так была мова, часамі думаюць. А ўжо лепшына ці горшая не так важна. Но я думаю, што гэта важна. Бо яе можна давесці да такога стану, што потым можна сказаць, а навошта яна патрэбна, калі яна такая нейкая, несапраўдная. А калі ты ўсвядоміў той факт, што ты хочаш у жыцці займацца менавіта гэтым? І в ўвогуле ці былі ў дзяцінстве некія іншыя мары стаць там касманаўтам, я не ведаю, кім там дзеці хацелі ў той час стаць? Калі я быў зусім маленькім, на дзедавым хутары праводзілі электрычнасць упершыню. Я помню гэтыя газавыя лямпы, гэта было вельмі цікава, таямніча. Ну і натуральна, што ў дзяцінстве мяне ўразіла прафесія электрамантёра. Я сказаў, буду манцёрам. Усе пачалі смяяцца, ну што ты манцёрам, нічого лепш не знайшоў, ну хоць бы якім доктарам. Ну ладна, кажу, буду доктарам. Якось доктором я до гэтай пары не стаў, манцёрам я стаў. Мені ёсць адукація электромантёра. Да речі, мої уявленні про електричність поўплывалі на моє розуміння верша. Ось. А ще, ну, як я був такий допитливий, то некоторые старые казали, що я буду ксяндзом. Ось. Ну, ксяндза ж мені не атрымалася, знову ж, напевно, вольнодумство в голові зашмат. Хоч, ну, з годами все більше так починаєш поважливо ставитися до релігії. Я наогул католик і ніколи гэтага не адмаўляў. Ну, адзінае, што не надта можа заўзяты. Такое пытанне ў мне ўзнікла, як усё ж такі электрычнасць звязаная з паэзіяй? Як з паэзіяй звязаная? Ну, я тэкст бачу як электрычную схему, ось, як некае існаванне мноства напружанасцяў. Вось ёсць слова, і ёсць паміж адным і другім словам напружанасць. У тэксце гэтых слоў шмат, ну і гэта стварае некую такую сістэму напружанасцяў. Ось, фактично, напруженість – це є, напевно, та поезія, той неуловне, що ми називаємо поезією. Ну, про це я спробував написати у праці, яка була надрукована в часописі «Архе», і вона називається «Пролегомени до формального познання лірики». Ось, тому що, ну, я формаліст, попередньо, натури, і мені вірші такі, якими формальними шуканнями, формальними кшталтаваннями. А памятаеш свой першы верш, калі ён быў напісаны і пра што? А можа, можна нават яго прачытаць цяпер? Не, першага верша я чытаць не буду, але я яго ведаю даслоўна. Чаму я яго не буду? Бо мне тады было 11 гадоў. У той час мне часамі прыходзілі нейкія ў галаву вершападобныя словы, гарадкі, сказы нейкія, і я іх прагаворваў, і аднойчы ў дождж, у той же самых дамейках, гледзячы ў вакно, я запісаў. Потым брат знайшоў, з мяне пачаў смяяцца, я хацеў спаліць, але зноў жа ён перастаў раптам смяяцца, на мяне такі з'едлівы брат быў. І я патушыў гэтую паперку, захаваў яе, ну і нікому не паказваю. Вось, так што першы мой верш быў, першая спроба верша была ў 11 гадоў, а пасля таго да 14 я нічога не рыхмаваў, не пісаў, ну так, зноў жа, толькі ў галаве. А яшчэ быў такі момант, што я неяк пазбіраў старыя свае вершы. Для іншых людзей гэта проста некі набор слоў, можа. Я там некі бачу вобразы ў гэтых вершах, тыя, якія мне ўпершыню паўсталі, вось так, і таму я паспрабаваў іх ажывіць. Ёсць, калі хто цікавіцца, можа паглядзець. Пару гадоў таму у нашай ніве друкаваліся пентаметры, і там сярод пентаметраў ёсць перапрацаваны гэты першы верш, написаних у сучасній мові. Я фактично старі вірші записав у вигляді пентаметру. Те, що там некое було образне бачення, то, напевно, це видать було. Ну, людям сподобалися ці пентаметри. Такі про природу. На каменным крыжы ледь відочныя замшэлыя словы ойчына, добра і зла у абрыдлае сірочае гняздо ад голаду і мору, патопу і трусу, божасці, нечысці, наглай неспадзяванай смерці. Ратуй нас у тяжкую хвилину, православный и католицкий, один и Боже, провинция, хатка, вероска, хаик, мосточек, рачулка, костелик, провинция, жито полоска, церковка, хрушатичка, верба. твої шибеніця. Хай даліся найлепші хлопці, а твої віковечні ворони видьовбали їм в очі провінція. На усіх вежах спинилися годинники, і часу їх безвинно помер провінція. Скрижовані дорог, іди, не дай Боже, тобі озирнуться провінція. Хто хотів, той змог пойсти, каб ніколи сюди не вернуться провінція. Василек на мяжи самотної знички, агентчик несмелий провінція. Не стихає болить твоє бридкое, твоє чорне тіло, провінція. Коли вернуться ось до едукації, то перша едукація все ж таки була електромонтера. А потім уже ти вибрав якби інший керунок, чи ще було на початку війська, в якої це послідовності було? Просто я збирався бути істориком. У мене ніколи кепських ознак по історії не було. І навіть троєк зусім мені не було по історії. І вельми любив читати книги про всякі розкопи, про археологію. Ось я думисно в бібліотеці брав гэтыя кнігі і марыў сябе археолагам. Помню, мяне ўразілі раскопы ў Харэзме. Вось я так і уяўляў, што некуды еду ў экзатычную мясцовасць і буду раскопваць старажытнасці. І таму я да войска збіраўся паступаць на гісторыю. Не паступіў, таму што пераблытаў дзень, калі трэба было ісці на экзамен. Мне настаўніца сказала, ну і тут у цябе не так, як ва ўсіх. Вось. Ну і пасля пайшоў у училішча на электрамонтёра, каб не марнаваць год, служыў у войску. Я ўжо тады так актыўна пісаў вершы і потым падумаў, а навошта мне ісці на гісторыка, калі я займаюся літаратурай. І гэта мне бліжэй. Зно ж, літаратуру таксама любіў. Як не дзіўна, у мяне вельмі кепска ў школе ішла мова. І потым, калі мяне сталі называць мовазнаўцам, калі я стаў займацца моваю, то для мяне гэта было вельмі вялікае дзіва. Я да гэтай пары не магу прызвычаіцца, калі пра мяне гаворыць мовазнаўца. Напэўна, трохі ёсць гэтага, калі так гаворыць. Ну, але я мовай стаў займацца, таму што убачу, што гэта рабіць трэба, ну і паводле прынцыпу Жанны д'Арк. Калі не я, дык хто? А у войску, дзе служыў, і там, ведаеш, калі мастак кажа, войску там маляваў плакаты, ты можа там пісаў што-небудзь таксама адмысловае, рыфмаванкі якія-небудзь, пад якія там маршыравалі. Не, я войску з культурай быў не надта шмат звязаны. Ну, у нас была такая, як гэта сказаць, агітбрыгада накшталт нейкага вайсковага рок-гурта, ну я нічога не мог тут парадзіць. Адзін на мяне хацелі ўзяць у якасці канферансьера. Ну, але гэта не атрымалася, таму больш я не займаўся нічым падобным. Я служыў у ракетных войсках, ахову, не абслугоўваў, толькі ахову. Самыя страшныя савецкія ракеты СС-20. Ось, і служыў на Украіне, сядзеў у лесе, пісаў вершы, сумаваў. От, а ў караулах вельмі добра піў вершы. Яшчэ давялося пабыць 2 месяцы на Алтаі, на Цыліне. Дапамагаў, скажам так, ратаваць ураджай, які там заўжды гіне, палова яго застаецца пад снегам. Але гэта па ўласнай ініцыятыве ратаваў? Не, накіраваў. Хаця ўласная ініцыятыва таксама тут была, бо ну, з ракетных войск усе, ды да з усякіх войск, усе вельмі прагнулі патрапіць, жыць, ну, як казалі, на гражданку. Пажыць проста ў вёсцы, сярод звычайных цывільных людзей. Гэтага вельмі хацелася, таму мы дабіваліся праўды і непраўды. Мені ўзялі таму, што добра ў ставы ведаў, хоць ўзялі як не дзіўна поварам. Пасля прапарщык, які ўзяў, доўгу лаюся і кляў мяне, ну, улічваючы маю каталіцкасць, абзываў мяне палякам, для яго гэта, я лічу гэта абразы. Ну, і горш так называў. Ну, але навучыўся варыць нічога. За пару тыдняў, потым два месяцы, не было праблему, только не дасольваў завжды. Юра, ну, калі вернуцца да пытання паэзіі, звычайна, калі пішуцца вершы, яны ўкладаюцца ў пэўныя зборнікі. Колькі ты іх маеш на сённяшні дзень, і наколькі я веду, не так даўна выйшаў твой яшчэ адзін зборнік? Колькі маю рэальных зборнікаў, публічных ці зборнікаў, якія я напісаў. Гэта розныя рэчы. Фактычна, у мяне выйшла два зборнікі. Ну, а напісаў я так у сваіх уяўленнях тры зборнікі. Першы выйшаў у 91-м годзе, гэта вершы з 88-га па 90-й год. Першы называўся «Ноч». Другі зборнік «Сабака» выйшаў зусім нядаўна, але гэта вельмі старыя вершы. Яны пісаліся з 88-го года па 91-й, другі, так вось прыкладна. Ну і з 90-го году недзе да, прыкладна, 2001-га пісаўся трэці зборнік, які я па-рознаму называў, але пакуль яшчэ і назову дакладна не прыдумаў. Гэта проста некія розныя перыяды, розныя бачанні свету, розныя падыходы да паэзіі, таму я іх кваліфікую як некія асобныя зборнікі. І таму настойліва так выдаю, нават на шкоду сабе самому, некімі асобнымі кнігамі. Вось, прыкладам, я мог бы выдаць больш новыя вершы, якія для мяне зараз і цікавейшыя, іх больш, яны маглі б больш уразіць на сённяшні дзень, але я паслядоўна выдаў старыя вершы гэтым зборніку «Сабака», таму што лічу, што пакуль не будзе пройдзены этап «Сабакі», то няма чаго публікавацца далей. Хай ляжаць сабе. Вось, ну, цяпер ужо гэты этап пройдзены, можна выдаваць другі, ну, а чацвёрты пішацца. Чацвёрты, бывае такое, што няма часу пісаць вершы. Пісаць вершы трэба быць гультаём. Трэба нічога не рабіць, глядзець, як заходзіць сонца, глядзець гадзінамі на зоры, каб нічога не рупіла. Не толькі пабытовыя праблемы не рупілі, некі навуковыя заданні не рупілі, вось тады яны пішуць. Таму я, напэўна, мала і пішу, што займаюся далёка не толькі вершамі. Асабіста тваё меркаванне, як ты на сёння ацэньваеш увогуле попыт на беларускую літаратуру цэлым і вось на паэзію ў прыватнасці? Ну, беларуская паэзія штораз то робіцца нейкай цікавейшай, шмат чаго з'яўляецца, ну, новага таго, чаго не было раней. Вось. Але ў цэлым я б сказаў бы, што, ну, у мяне такое бачанне асабістае. У свеце і ў тым ліку беларускай паэзіі адначасна назіраецца нейкі заняпад. Я нават часам на выступах люблю так апытаваць публіку, казаць, што паэзія мастацтва, якое вымірае. На сённяшні дзень так, напэўна, яно ёсць. Гэта не значыць, што яно ніколі не адродзіцца, но але так яно ёсць. Вось, песня гэта від мастацтва больш старажытны і ён больш устойлівы, чым паэзія. Паэзія такі род элітарны, вось, і таму ён нейкіх сацыяльных прычынаў, таму што няма эліты, няма арыстакратыі, якая бавіла той час паэзіі. Паэзія робіцца непапулярнай. Напрыклад, я ведаю, што выдавецтва ёсць праблемы з бытам зборнікаў паэтычных. І не вельмі любяць выдаваць паэзію, любяць выдаваць прозу, бо што прозу лепш бяруць. Ну, яшчэ тут такі момант ёсць важны. Я заўважу нейкі такой пакаленчы бар'ер. Мы лепш бачым сваіх папярэднікаў, тых, хто за нас старэйшыя, добра бачым сваіх равеснікаў, але кожны чалавек, кожны літаратар сляпы ў дачыненні да маладых пакаленняў. І таму я на сённяшні дзень не магу, напэўна, аб'ектыўна ацэньваць тое, што прыходзіць у літаратуру пасля мяне. Я колькі разоў заўважаў, калі яшчэ сам быў маладым, што старэйшыя пісьменнікі, ну, называюць некіх зусім не тых паэтаў, якія ёсць лідарамі пакалення. Яны не бачаць, хто лідар. Ім здаецца, што вось гэты. Бо, можа, той як бы, другарадны паэт, малады, ён піша больш падобныя вершы да старэйшага пакалення. Ну і яны лічаць, што гэта якраз тое, што перспектыўнае, тое, што павінна быць. А нехта іх раздражняе, той сыс раздражняў шмат каго і рэдка хто называў яго як лідар свайго пакалення, але ён быў такім. Можа, гэта такая бозня канкурэнцыі? Можа, крыху, але я думаю, што гэта малая доля працэнту. Тут хутчэй такая, напэўна, хутчэй крыўда ёсць нейкая, што тое, што чаму тое рэчышча, якое я капаў, ніхто больш не капае. Чаму капаюць некае новае рэчышча, навошта на патрэбнае? Я ж тут так добра раскапаў. Давайце, працягвайце за мною. А тут раптам бяруць маладыя і новае капаюць нешта. Як у Высоцкага ў песні пра калію, калі памятаеш. А напэўна, так. Калі можна, яшчэ такое пытанне, таксама звязанае з паэзіяй, але зусім іншага кшталту, бо такая ёсць пашыраная думка, што паэты ўвогуле яны такія трошкі не ад міра сяго, як кажуць, даволі рамантычныя і вельмі, скажам, падкія на жанчын. Наколькі ты можаш апраўдацца перад гэтым ці наадварот пацвердзіць такую думку? Вельмі складанае пытанне. Па-першае, я заўжды быў праціўнікам думкі, што паэты вельмі рамантычныя асобы. Бо рамантыка заўжды ўяўляюць нейкім такім летуценнікам, не надта сур'ёзным чалавекам. Я заўжды падкрэсліваю, што я рацыяналіст. Ну, гэта першае. Ну, але калі рамантыка глядзіць глыбей, як рамантычная асоба можа быць і дэманічнай, вось, і гэта ўсё спалучаецца і летуценнасць, і дэманічнасць, то, напэўна, паэты рамантыкі, так. Не ўсе, праўда. Але, дарэчы, калі паэт не рамантык, а нейкі ў душы чыноўнік, то і паэт ён штучнаваты. Ну, прыклад, дарэчы, беларускай літаратуры цяжка падабраць, у расійскай яскравы прыклад гэта Пушкін, як казалі, вертапрах. Вось. Ну, а наконт жанчын, як жа будзеш сам сябе ацэньваць? І які мужчына сапраўдны можа сказаць, што ён не любіць жанчын? Натуральна, то все мы любім жанчын і я даводжу, што я адналюб, ну, але тое, што ў маім жыцці, напэўна, асобу, якім я прысвячаў вершы, было куды больш, чым адна, ну, то гэта чы бяда, можа, нейкая. Я не ведаю, як гэта трэба ацэньваць. Так і на выходзіць у жыцці. Адзінае, я магу сказаць, што я не харызматычная асоба. Я трошкі зайздрошчу мужчынам-харызматыкам. Калі нехта кажа, што я шмат разоў закохваўся, то я кажу, што мне всякае каханне давалася вельмі цяжка. Патрабавала нейкай мужнасці. Шабельки звенять, головы стенать. войску три палки стоять, в королевском войску три палки стоять. Ты у жыцці займаўся і займаешся і літаратурай, мовай, але значную частку не ведаю, дарэчы, наколькі цяпер значную займала, у прынцыпе, і палітыка. Палітыкай я займаўся куды ў большай ступені паводле таго ж самага прынцыпу Жанны д'Арк, калі не я, дык хто. У большай ступені, чым мовай, скажам. Таму што палітыка гэта яўна не маё. Але я нават не думаю, што слушнае выказванне, калі вы не займаецеся палітыкай, дык палітыка зоймецца вамі. Не заўжды. У Беларусі, калі вы займаецеся палітыкай, то і палітыка будзе вамі займацца. Вось. Але я думаю, што сумленны чалавек часамі не можа не займацца палітыкай. Вось, хоць нейкай меры. Ну, таму што просто сядзець і маўчаць, рабіць выгляд, што ты вышэй, часамі гэта просто не сумленна. Таму бывалі выпадкі, калі я ішоў яшчэ ў часы перабудовы на нейкія мітынгі, я ішоў як з-пад палкі, але я ведаў, што гэта мой грамадзянскі абавязак. Яшчэ в Беларусі заўжды той, хто бароніць беларускую культуру, той, хто стараецца, каб яна нармальна развівалася, той міжволі становіцца ўжо палітыкам, ваходзіць у сферу палітыкі. Наш кажучы, сама беларуская мова, на жаль, ператвараецца час ад часу ў палітыку. Ось, і гэта не надта добра, ну, але пакуль гэта так ёсць. Ці твая палітычная арыентацыя некім чынам мяняецца, ці ты застаешся на тых самых пазіцыях, на якіх пачаткова прыйшоў у гэтую сферу? Амаль што не мяняецца. Мяняюцца некія ўяўленні, з'яўляюцца некія расчараванні. Ось, але я заўжды лічу сябе кансерватарам, скажам так, нацыяналістам, эстэтам, напэўна, так. І, ну, для мяне было важна, каб свет быў разнастайны, таму я і быў нацыяналістам. Каб не толькі мая нацыя, мой народ развіваўся, але побач і астатнія развіваліся, каб такім спосабам, як кветкамі, мы аздаблялі зямлю. А так, я кансерватар, традыцыяналіст у палітыцы, і, ну, я б сказаў, што на сённяшні дзень я нават не знайходжу партыі, якая б неяк адпавядала маім паглядам, якая б выказвала гэты пагляд. У Беларусі няма грунту для такой партыі. Вось, у нас няма ніякай стабільнасці, няма той групы людзей, якая б магла бараніць гэтую стабільнасць ведама. Ну і яшчэ я думаю, што заняткі літаратурай і культурай яны падштурхоўваюць да пэўнага кансерватызму. Гэта з аднаго боку. З іншага боку, часамі літаратары, паэты, ну, паэтам сябе не адважуся называць, паводзіся паводле прынцыпа рабіць наадварот таму, што адбываецца. Кажуць так, сярод дэмакратаў паэт павінен быць кансерватарам, сярод кансерватараў паэт павінен быць дэмакратам. І зноў жа, я хацеў бы, каб тут не прагучала якой памылкі. Мае пагляды правыя, але я не люблю скрайне правых. Крайне правыя заўжды звязаны з некім натоўпам, з некім крыкам. Я вельмі далёкі ад такой правізны. Ну, можа быць, ангельскія кансерватары – гэта той ідэал, да якога б я мог бы імкнуцца ў беларускай палітыцы. Ты вось тут закрануў якраз, што як бы беларуская мова культуры па сутнасці таксама прыводзіць у палітыку. На сённяшні дзень нават сярод беларускіх палітыкаў наконт далейшага лёсу беларускай мовы часам гучаць разнастайныя нават супрацьлеглыя думкі, часам нават ты якім здзіўляешся. Я думаю, што мы менш за ўсё павінны думаць пра будучыню, бо будучыня любіць здзекавацца, іранізаваць, помсціць тым, хто надта шмат ставіць на пэўнага каня будучыні. Ну і яшчэ на гэты конт. У мяне ёсць такія два парадаксальныя адказы. Першае, калі нехто думае, што ну вось вакол пануе расійская мова, што ўсё, здаецца, ўжо ад беларускай нічога не засталося. А успомніце, яшчэ нашы дзяды, можа, у каго бацькі, жылі, я кажу, за польскім часам, вакол панавала польская мова, і дзе яна сёння? Няма на большай тэрыторыі Беларусі, ну я не гавару пра Беластучну, няма польскай мовы. Яна знікла, як бы не было яе, пануе расійская, можа, заўтра знікне расійская, і ўсе паціснуць плячыма, дзе тая расійская мова, якая была пануючай? Вось. Гэта такі адзін парадокс. І як не дзіўна, беларуская кніга заўжды і ў часы Вялікага княства літоўскага была вельмі рэдкай з'явай, і прамову пісаў і Цяпінскі, і іншыя беларускія асветнікі, яны, скажам так, наракалі на стан цяжкі беларускай мовы. Аднак беларуская мова да гэтай пары існуе, нягледзячы на ўсе гэтыя кепскія варункі. Гэта адзін такі парадокс. Другі парадокс у тым, што калі хто кажа, што беларуская мова знікне, што яна знікне хутка, неўзабаве, я скажу, ну добра, беларуская мова знікне заўтра. Сёння знікне, скажам, чукоцкая мова, заўтра беларуская, а паслязаўтра нямецкая. Дык што, ну, гэтым ёсць вялікая розніца, ці мы знікнем заўтра, ці паслязаўтра. Таму што, ну, калі глядзець на тыя сусветныя тэндэнцыі, якія адбываюцца, то я б сказаў бы, што становішча некіх даволі такі устойлівых моў не надта добрая. Ангельская мова актыўна пашыраецца. Але, зноў жа, гэта калі мы толькі праводзім нейкую лінію. Я не кажу, што знікне нямецкая. Я кажу, што калі знікне беларуская, то следам пачнуць знікаць і астатнія. І такое можа быць. Вось. І тады спраўдзіцца ідэя Бродскага, паэта расійскага, што ў свеце застанецца, ну, 6-8 моў, не больш. Вось. Але я думаю, што да гэтага не дойдзе. Што ёсць некія нечаканыя павароты ў гісторыі, яны павінны ў нас адбыцца. Так што не пра перспектывы беларускай мовы трэба думаць. Хоць пра гэта таксама трэба думаць, а пра тое, што мы сёння можам для яе зрабіць, для яе існавання. Для таго, каб яна была такая, якая яна ёсць, прыгожая, каб мы не дазвалялі яе не толькі звужаць сферу яе дзеяння, але каб мы не даводзілі яе да нейкага такога паўразбуранага стану. Каб не казалі, ай, хай будзе такая. Неудалы выраз, неудалы сказ, неудалы пераклад пойдзе, абы беларуская. Не, трэба думаць пра тое, пра якасць нашага маўлення, таму што якое сёння ў нас маўленне, такая будзе заўтра мова. Я ўжо не адзін раз чула людзей, якія, скажам, спрабуюць перайсці з расійскай мовы на беларускую. І шматлікія кажуць, што такім фактарам, які ім замінае проста дзесьці там, дзе шмат людзей загаварыць па-беларуску, это тое, што яны баяцца якраз вось гэтых недакладных выразаў і баяцца проста так не зусім гэта добра вымаўляць. Што б ты параіў такім людзям у такім выпадку? А вуснае маўленне не трэба баяцца, таму што вуснае маўленне яно не павінна быць вельмі добрым. Я такі зацяты пурыст, але я не думаю, што маё маўленне ідэальна, Божа барані. Людзі слухаюць, бачаць хібы ў маёй мове. Я ўпэўнены, што так яно ёсць. Ось, а пагатоў людзі, якія толькі пачынаюць, яны не могуць гаварыць ідэальна. Мы проста павінны імкнуцца да гэтага. Ну, а што рабіць? Чытаць. Чытаць класіку больш за ўсё. Я думаю, што аптымальны аб'ект для чытання гэта беларуская літаратура пачатку 20-го стагоддзя. Нашаніўскія пісьменнікі, 20-х гадоў пісьменнікі, як мага больш іх чытаць, вось гэта адзін шлях. Другі шлях, ну, хто ўжо хоча кшталтаваць сведама, я думаю, варта пачаць самага такого простага. Набыць, перапісаць у інтэрнэце брашуру Станіслава Станкевіча «Русіфікацыя беларускай мовы БССР». Бо там паказаныя ўсе хібы савецкай мовы, якія найбольш тыповыя. І калі чалавек не прайшоў гэтага мінімума нейкага, то я думаю, што спадзявацца, што ён зробіць крок далей, няма сэнсу. Юра, а што ты сам любіш чытаць? Ну, так, скажам, проста для адпачынку. Калі мы гаварылі пра мову, то я ставлю пару слоў. Натуральна, што я люблю чытаць старыя беларускія тэксты проста для задавальнення і тэксты 19-го, пачатку 20-го стагоддзя. Вось. Ну, а для адпачынку, напэўна, улюбёным жанрам ёсць гатычныя раманы. Я люблю всякія жахі, прытым звязаныя з сярэднявеччам, старажытнасцю. Праўда, на гэта не заўжды ёсць часу. Вось. А яшчэ ніколі не саромлюся прызнавацца ў тым, што я люблю дэтэктывы. Ну і асабліва апошнім часам я так зацікавіўся гістарычным дэтэктывам. Яшчэ раблю подступы да яго, таму што нават ёсць задума тое, што я зрабіць на беларускім грунце ў гэтай галіне. Вот. Ну я не празаік, не ведаю, можа мне зусім нічога не выйдзе. Дэтэктыў гэта вельмі цікавая эстэтычная гульня. за неё суд. Будем мы и полудного вуз. Журавы сели, полудень ели. Нечего и полудного Жанинёсы, будем мы и полудного гуть. Мамочка человай, полуденьелу, не чагай полудного гуть. Ти відпочиваєш, коли ти робиш що? Ну, натурально, що я б уже, напевно, пішов супроти своєї натури, коли б я не сказав, що я люблю читати вірш. Натурально, що один з моїх улюблених заняткаў – це жити на улоні природи, читати вірші, в основному такі, зв'язані з природою, читати науково-популярні книги про пчелярство, паралельно з віршами, обов'язково, як у перемішку, піти горбату, глядіти у далечиню. До речі, про пчелярство. Откуль гэтае захапленне? Менавіта пчолами. Я, наколькі ведаю, ты их збіраеш. Збіраю марки з пчолами. І, напевно, у мене одна з найлепших колекцій на гэту тему. І ще збіраю вірші, зв'язані з пчелярством, такою антологією. Ну, шмат што інші книги, які присвячені пчолам, особливо білоруські, правда, їх мало. Мой дед займався пчолами і на тим же хуторі, на тих же домейках. Культ пчали досить таки високий був. На білоруському народі культ пчали високий. Може, не усі відають гэта, бо коли я розказував про те, то люди мені просто не вірили. Але гэта так. У народі нельга говорити про пчалу, що вона здохла, тільки померла. І про чоловіка. І про пчалу, і чоловіка грех сказати інакше. Тільки померла, коли загинула. Так само і грех про собаку сказати, що собака помер. Гэтым ты як бы ставіў сабаку на ровень чалавека. Чалавек зроблены на падабенства Бога. Вось. Так што вось пчала, напэўна, нешта мае боскае ў сабе. Гэта такі шляхетны занятак. Вось. Ну, апрача гэтага я люблю мёд, апрача гэтага пчала звязаная з той жа прыродай, з тымі ж кветкамі, зёлкамі, вось, тым атачэннем, якое мяне проста натхняе. Вось. І чалавек некая цэнтр. Концентрат усяго того, что найбольш прыгожае. А еще есть такая последовательность развития коллективных живёл, что термиты пошли шляхом такой всеядности и гэтым как бы перемогли. Мураши ішли шляхом повышенной агрессивности, а пчела шла шляхом уживання у природу. Пчела нічого не бере от природы того, чего природа ей сама не дає. Заважьте. І на ній не безоборонне далеко, всі це відають, але гэта некае ідэальнае ўжыванне ў асяроддзі. Ну, чалавек, гэта ўжо чацвёртая мадэль суіснавання з наваколлем, і чалавечая мадэль адкрытая. Вот, і чалавек можа быць агрэсіўным, як мураш. Вот, мураш не так працавіты, як агрэсіўны менавіта. Вось, яно знішчае ўсё на сваім шляху, а можа быць такім мудрым, як пчала. І зноў жа, я не ідэалізую пчаліны свет, бо паводле нашых мерак гэта свет таталітарны, нікім сэнсе ён жахлівы. Вот, ну, але я думаю, што для гэтага роўню можа быць ён дастаткова аптымальны, то можа так і павінна быць. Не было ніколі такога жадання выставу зрабіць? Ёсць такое жаданне зрабіць выставу, але выставай трэба займацца сур'ёзна, і я ні ў якай справе не люблю дылетантызму. Таму калі мяне нечага бракуе для таго, каб была якасная выстава, то я гэтага не раблю. Я спадзяюся пазбіраць, напэўна, амаль усе маркі з пчоламі, ну, апрача тых, якія выходзяць пры мне. Дарэчы, паводле такіх маіх назіранняў, першая марка з пчалой з'явілася ў Італіі, по-моему, у 51-м годзе ўпершыню. І, дарэчы, каб не схлусіць, по-моему, другая марка ў свеце з пчалой з'явілася ў Польшчы ў 56-м годзе. Ось. Ну, можа быць, трэцяя. Прынамсі, Польшча ў гэтым сэнсе была лідарам. Ось. Ну, а потым іх стало ўсё больш і больш і больш. Я не руплюся, не думаю, што мне ўдасца паспець за вытворчасці марак. А тое, што было, гэта цалкам мажліва. Тады можна рабіць выставу, па-першае. Па-другое, вот гэтая тэма, я ніколі пра яе не гаварыў публічна. Нават крыху саромлюся гаварыць пра гэта, як пра некую слабасць. Ось, але раз ужо пачалі так гаварыць. Дык вось, пчалярская тэма ўдзячная тым, што яна дазваляе пашырацца ў іншыя сферы. У сферу чалавечую, у сферу прыродную, раслінную, у прыватнасці. Зноў жа, пашырацца не да бясконцасці. Інакш кажучы, гэта адкрытая, але ў той час такая вельмі лякальная тэма. І я думаю, калі мяне будзе дастаткова матэрыялу, то тады, калі зраблю выставу. І раскажы, ці ёсць жаданне дзе-небудзь павандраваць? Мне цікавыя вельмі розныя краіны, але, па-першае, я на гэта мала спадзяюся, па-другое, не заўжды маю часу. Ну, калі б мне прапанавалі паехаць ва ўсякі куток зямлі, які я выберу, то я б, напэўна, абраў бы Аўстралію. Нават я б хацеў бы пажыць у Аўстраліі. А што там прыцягвае? А я сам не ведаю, што ну, непадабенства, напэўна, прыроды, іх экзатычнасць, ну, а яшчэ недастатковая вывучанасць. Мне часамі, калі я гляджу на нашу рэчаіснасць, хочацца ўзяць Беларусь і перанесці на нейкую выспу, ці на нейкі далены мацерык і пачаць усё па-новаму, як у казцы, новае неба. Юра, такое пытанне, можа, такое, яно збітае, ведаеш, трошкі такое банальнае, пратворчыя планы. Ты цяпер працуеш у Менску рэдактарам «Удавецца мастацкая літаратура», і тая праца, у прынцыпе, якая табе падабаецца. Чым бы ты хацеў заняцца яшчэ? Можа быць, нават тым, на што цяпер не маеш часу, але абавязкова хацеў бы гэта зрабіць? Ну, я першае, што зраблю, гэта размяжую працу і творчую дзейнасць. Таму што праца рэдактара вельмі цікавая і, напэўна, найбольш адпаведная маёй натуры, але ну, не ўсё ва ўмовах працы мне падабаецца. Я думаю, што раней пры Савецкім Саюзе яна была арганізаваная больш рацыянальна і большую прастору давала для творчасці. Што датычыць творчых планаў, то я іх ніколі не хаваў. Вершы нагул ніколі не планую. Я магу планаваць зборнікі пэўныя. Калі я бачу, што мяне набіраецца вершаў у пэўным кірунку, то я спадзяюся, што яны будуць пісацца далей і будзе вось такі прыкладна зборнік. Але той жа сабака, ну, меўся быць большым крыху. А вось перасталі пісацца вершы такога кшталту і ўсё. Вот, таму вершы я не планую. Ці дакладней амаль не планую. Я разлічваю, як можна пісаць. Часамі гэта вельмі замінае. А што б я хацеў напісаць у бліжэйшы час? Ну, па-першае, я хачу напісаць свой рытмалагічны трактат. Трактат пра вершы. Праўда, з'яўленне гэтай тэорыі вершавання маёй, скажам так, уласнай, саматужнай, як яе можна назваць, мне адкрыла мажлівасці для некага фармальнага кшталтавання тых, якіх раней не было. Але яно і затармазіла. Як сараканожка, стаў думаць, а як я пішу? А так не цікава. А як цікава, яно не выходзіць. Ну і ў выніку бывае, думаеш напісаць цікава, нічога не напішаш. Таму часамі можа трэба махнуць рукой і пісаць, як на душу кладзецца. Што я яшчэ хацеў бы зрабіць? Ну, напэўна, хацеў бы зрабіць расейска-беларускі слоўнік, якім ён мне бачыцца. дословника я хотел бы написать, ну, нечто на кшталт граматики. Ну, напевно, это не граматика, а хоча некий трактат по словотворенні. Плянув вельми шмат. Все их не огучиш. Однойчи я, может, не однойчи, несколько разов спробовал своими сябрами поделиться, что я хочу написать, то один пералік займав больше, чем полгодины. Юра, хочу подякувать за размову. Сподіваюся, принамсі, те планы, які огучені, яны обов'язково будуть реалізовані. І добре, коли реалізуються усі ті з полгодинного переліку. І, відео, все ж таки сподіваюся, що побуваю на виставі з марками пчол. Такое моє особисте таке пожадання. Дякую великі ще раз. Для слухачів Радіо Раса я нагадаю, що сьогодні ми щиро розмовляли з Юрасем Патюком. Зорка Венера взышла. помню.